سو رہے ماشاء اللہ. نبی کریم نے دروازے دے سوراخ وچوں ویکھیا دشمن باہر نویاں تلوار لے کے کھلوتے. ہر قبیلے کا جوان تلوار لے کے کھلوتا ہے تاکہ محمد دے قتل دا الزام کسی ایک بندے تے نہ آوے, سارے قبیلے تے آوے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مسکرائے تو یاسین دیا دنداں وچوں سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دی. حفیظ کہنا دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا اور تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. دروازہ کھولیا دشمن ہر کلمہ گئی تلوار لے کے اگے بندے نبی کریم نے چھپ کے مٹی کی مٹھ بھری اوپر دم کر کے کافرا سے سٹی سارے کافر اندر ہو گئے کھ نظر نہیں آتا کھوکا شریف سے گردو دیا والو نبی پاک انہوں بچ موجود نے پر کافر نظر ہے اور نبی پاک سے حاضر نہ ہوئے نے پر کافر نظر. اللہ فرماتا ہے سلام جب تو انہاں کافران ویکھ رہا ہے یا نظرون الیک اے بھی تیری طرف نظر سے کرتے ہیں وہم لا یبصرون ویکھ نہیں سکتے نارے نظر کرتے ہیں نارے ویکھ نہیں سکتے. یہ بکرے کا کلام تو نہیں آپ کا کلا فرما تھی ویچ رہے ہو سرا ہم تھی ویچ رہے ہو یا رونا علاقہ بھی تیرے کا نظرا کرتے نہیں وہ حملہ یوگ سے انہیں ویخ انہیں مان لو سوکا پر آدھے سن آدھے تو نہیں سن جی تھی آپ آدھے سن تو میں کما پھر پتھر کیوں مارتے سن پھر اشارے کی نوال کرتے سن دو اکھا تو بڑی بڑی تیز نظر بئی منا لیا اور اللہ فرما نظر کرتے ہیں ویک نہیں سکتے. میں اپنے پیر مرشد رتبلا بابا جی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا اگر صاحب یہ دسو اللہ نے ایک کہنے کا قیمت ہوگی ہم نظر کرتے ہیں تو ویک نہیں سکتے. رو کے فرمان کے اصل حکمت سے وہ آپ جانتا ہے پر مینو یہ سمجھ آتا ہے رب کے کہنے کا مقصد ہے سجنا جنہوں نے نظر صرف تیری بشریت سے رک گئی نے انہیں کر لیا تینوں ویکیا ہی نہیں جنہوں نے تینوں اپنے وجہ ویکیا جانا کھا پھر خیال آیا ہوئے گا میرے علی یہ ایڈا سونا صرف تیری جانتے نہیں جانے جہانا کھانا سکھنا سینا پوری طرح نہ کھڑے ہو طرف کے کیا سچ آخا تیرا بدی شانا کھا جس کی شان ہے تو شانا سید بھی ہو عالم بھی ہو عارف بھی ہو پھر کدے کہہ رہے ہو جانا کھا کدے جانے جہانا کھا کدے رب دی شانا کھا وہ سارے واسطے بھی تو فیصلہ دے نہ کی آخیے تو کی نہ آخیے موجود نے پر نظر نہیں آتے. سبحان اللہ اللہ اکبر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے سبحان اللہ دیدار کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے جڑے پرانے چونے گت قسم کے کافر سن بےمان انہاں آخیا واہ بھائی واہ دعوی کرنا رحمت للعالمین تے کر کے اندھا چلیے اکھا والے اندھا کرنا ہے رحمت ہے یا رحمت ہے دعوی تے کرنا رحمت للعالمین تے کر اندھا چلیے. رب نے فرمایا جبریل جلدی جا یار دی چادر تے دا روپیہ لگا تو نہیں سٹھی. ہاتھ جوڑ کے کہنا میں تو علماء دا خادم ہاں. انہاں جملے خدا دی قسم رب دا محبوب نال جڑا پیار چھٹیا نا وہ کوئی پیار کرن والا جاندا ہے. وما رمیتا مٹی تسا نہیں سٹھی. جبریل جدو تو آخے گا نا مٹی تسا نہیں سٹھی تو یار سوچے گا بب سٹھی میں وہ کہ تسا نہیں سٹھی تا رکھی ادھر میں تھا تو ہی سٹھی ہے. ہمارا مریتا مٹی تسا نہیں سٹھی ادھر مریتا جب سٹ رہے تو تسا نہیں سٹھی تسا ہی سٹھی یار سوچے گا کہ کی تو نہیں سٹی تو سٹی نہ جبریل کہہ رہے ملا کن اللہ رما تے اللہ نے سٹی ہے تاکہ دنیا نو پتا چل جائے اوہ ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے اوہ کافر جڑا لکھے آکھے نظر نہ آئے رات اگی ادھی اگے ادھی پیچھے رحمت عالم صدیق اکبر کے دروازے سے رات آنے دو ایک رات معراج والی ایک رات ہجرت والی کوکے شریف آن والوں رات آئی نا معراج والی کہ فرشتیاں کا سردار حضرت جبرائیل نبی کریم نے دروازے سے آیا رات آئی ہجرت والی تو رسول کا سردار صدیق نے دروازے سے معراج والی رات مسجد اکبر سارے نبی پیچھے نبی کریم اگے سارے اگے نہیں گئے جبرائیل نے مقام سخرا سے کھلو کی آزاد پڑی مسلح پالی نبی کریم فرما دے نے میں سوچیا اج سارے نبی موجود نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام امامت واسطے شاید جان گے سانی آدم حضرت نو شاید کھڑے ہو جان ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے شاید جبرائیل نے بات پڑ کے آخیا سارے شانہ والے نے پر سونے ہو اج کوئی ایسا نہیں جڑا تہاڈے اگے کھلو گے ہاتھ جوڑ کے کہنا نہ ہاتھ پھیر دینا لڑائی جھگڑے ختم کر دیو جس نے جبرائیل باتوں پکڑ کے مسلے سے کھڑا کرے وہ نبی کا امام ہے تو جس نے کملی والا مسلے سے کھڑا کرے ساری امت کا امام ہے. اللہ اکبر نبی کریم صدیق اکبر نے دروازے دیتے سبحان اللہ رحمت عالم دے مقدس ہاتھ اٹھے صدیق اکبر نے دروازے سے دستک دیتی سبحان اللہ دستک دیر بھی دیر تھی دروازے پچھو آواز آئی لبیک یا رسول اللہ. دروازہ کھولیا رسول اللہ دیا قدم چومیا اٹھا کے سینے لا کے منہ چوم کے آخیا میں دستک دینا گیا دروازے پیچھو بول پیا وہ سجنا تین کنے دسیا کہ میں آج آنا مسلمانوں ترس جاؤ گے پیار دی انتہا اکھان چاسو آ گئے عرض کیتی لگ پال نبی سونے تے من مونے آتا کوئی اج کی گل تو نہیں تقریباً چھ مہینے ہو گئے تو کعبے شریف دے اندر میرے کن کیا سی سجنا ایک رات ایسی آئے گی میں مکہ چھوڑ دیا گا میں ہجرت کراں گا ایک میں ہوا گا ایک میرے نال ہو سنگی ہوئے گا آ کل یقین ہو گیا امام الانبیاء نے فرمایا پھر تیار ہے آپ کا تیار ہاں. آواز دیتی بیٹی اسماء سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی. جی بابا میرے لگتا علاقہ آ گئے نے بیٹی اسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں بیٹی جلدی کر نہ کھانا بند دے رات اندھیری ہے بتی دیا نہیں جلایا روشنی ویچ کے دشمن ادھر نہ آیا جو صدیق اکبر دی بیٹی ہاتھ مار کے دفتر خان ویخ رہی ہے کدوری ویخ رہی ہے میں روٹی بن دیا اندھیرے میں کپڑا نہ ملیا دفتر خان نہ ملیا صدیق اکبر دی بیٹی نے اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ دیتا ایک حصہ سر پہ رکھیا ایک وچ کھانا بن دیتا رحمت عالم نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آتما تینو ابو بکر مانو میرے لوگ کتنا پیار ہے میرے پیچھے سر دی چادر دے دو ٹکڑے کر دیتے نہیں. صدیق اکبر نے بیٹی کا منہ چنیا بیٹی زندگی ہوئی تے پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ میں لمبے سفر سے جا رہا ہوں میں اپنے آقا کے نال جا رہا ہوں اکھا سے لا کے آخیا بابا جگہ ہوئے سنبھالیے میں کدے کوئی فرمائش نہیں کی فرمایا دھیرے واقعی تو فرمائش نہیں کی بابا پہلی پی آخری فرمائش کرنا چاہنی ہوں ایک وعدہ لینا چاہنی ہوں فرمایا دھیرے کیا وعدہ لینا چاہیے میرے کسی امتحان نہ پا دینی ہاتھ چم کے آخیا بابا اور رب دی امانت تھوڑے حوالے ہو چلیے میرے نال وعدہ کرو جان دینی پڑی تے دے دیو گے میرے آقا دے پیرا بابا وعدہ کر دے سبحان اللہ چم کے آخیا سدکے جا اج پتا لگا تینوں کملی والے میرا جی نہیں میں اپنی جان قربان کر دیا میں اپنی جان قربان کر دوں پر سرکار نے قدم نہیں ابھر لیا دیکھا فرمایا دونوں چل پے نبی کریم سرور عالم نے ابو بکر صدیق نے ننگی تلوار پھڑی ہے کدے حضور نے سجے ہوں گے نے کدے کھبے کدے اگے ہوں گے نے کدے پیچھے امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم رحمت للعالمین نے فرمایا ابو بکر بڑی پرانی سنگت ہے ہمیشہ میرے سجے چلے ہیں یا پیچھے چلے ہیں اج کدے اگے چلنا ہے کدے کھبے چلنا ہے کدے سجے چلنا ہے کدے پیچھے چلنا ہے ہاتھ جوڑ کے آخیا تو اے کریم کر کے ادب نہ سمجھے ہو اج رات بڑی سفر نے دشمن تاری تلاش بچے آپ کا یار جی نبی نے میرے کو کچھ موقع لیا کملی والے میرے بال آگو میں اج سجے کھبے اگے پیچھے سامنا ہوا دشمن حملہ کرے تے میرے سے کرے فاڑے سے نہ کرے سبحان اللہ سرکار نے دعوا کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چلے سامنے جب دشمن آ رہے ہیں رات اندھیری دوڑ کے سرکار دے اگے ہو گئے رات اندھیرا سی آن والا کہنا کون ہے تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے عبداللہ ابن ابی قحافہ دشمن کہنا تیرے نال کون ہے یہ ایسا سوال سی ایک لمحے واسطے صدیق اکبر پریشان ہو گئے جو میں آنکھاں نال کملی والا ہے تو دشمن کر دے گا حملہ سرکار نو دکھ نہ پہنچے تو جی میں یہ آنکھاں نال کوئی ہو رہے تو پھر صدیق کون آکھے گا سبحان اللہ نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے جی آنکھاں سرکار لا رہے تو ہمرے کا خطرہ جی آنکھاں کوئی ہو رہے ہیں کہ پھر میرے صدیق کا رکھے گا والے بنا سے خریدی روح پھر دی تھی صاحب نے کیا آ گئی جان شکنجر پیشوا کو قرآن جامع مصطفیٰ کے مدرسے میں چل دیا سور والا پہاڑ آ گیا. اللہ وہ پتھر سب نو دکھائے جنا رسول اللہ دے جوڑے چومے, جنا صدیق اکبر دے جوڑے چومے. سبحان اللہ, صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا رک کیوں گیا؟ آقا پہاڑ بھی چڑھائی بہت سخت ہے, نازک پیرچ آ جان گے ورم. فرمایا جس کر چلے ایسے موقع تے ایسی گلا نہیں سوچی دیا. چل آقا نام میں اس طرح تے نہیں جان دینا, کیا باقی ہے آقا میرے کمیا سے بیٹھو. کسے بیٹھو؟ وارثی نہ حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھان دی کنویں چ, پھر رب نے حضرت جبرائیل نو بھیجیا جا پرا تے چوک, محبوب نو بٹھان دی واری آئی تے آخیا صدیق نے موڈے آتے بیٹھ جا. اپنا اپنا نصیب ہے, اپنی اپنی قسمت. سیدنا صدیق اکبر دے کلے آتے سرکار بیٹھے, ایک قدم ادھر دوجا ادھر, صدیق اکبر دیاں زلفاں نبی کریم دیا مہارا, صدیق اکبر دے ہاتھ نبی کریم دیا رکاپا. ایک ہاتھ سجے پیر تھلے, دوجا کھبے پیر تھلے, کنیا سے نبی کریم بیٹھے نے, صدیق اکبر پہاڑ چل رہے نے, خالی نبی پاک نو چکے نہیں چل رہے, نبوت دا پہاڑ چکے, رسالت دا پہاڑ چکے, نبیاں دا سردار چکے, کدے سجے پیر نو چمن, کدے کھبے پیر نو چمن, پہاڑ چڑھتے جاندے نے تے کہندے نے دل بھر ہے بھر نے الحمدللہ. قربان جاوا صدیق اکبر تھوڑی قسمت تو نبی کریم دے گھر دے سنگی بھی بن گئے ہو. اور کوئی دوجا صدیق آوے, کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھا, کوئی مرتبہ وار شریف والو تو صدیق اکبر نبی دی نبوت دا پہلا گواہ, نبی دی نبوت دا پہلا گواہ. سب تو پہلے آخر والے مردوں میں نبی پاک دی نبوت دی گواہی دیتی, تصدیق کیتی, پھر لجپال نبی نے کرم کی کیتا. اگر امت ہی وفادار ہوئے تو نبی بھی بڑے لجپال نے, پھر کملی والے رام کی دیتا نبی دی نبوت دا پہلا گواہ. اج جا کے دیکھو نبی نال صدیق دی خواب گائے, حضرت صاحبزادہ پیر محمد حبیب اللہ صاحب یا خلیفہ صاحب یا حضرت علامہ قاری محمد یوسف صاحب, اے علماء عدالت میں جا کے کہہ دیں اسی گواہی دینے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے, اشتہار الزام ہے. پاکستان دی عدالت دا جج بھی بری کر دے گا, ایڈے مزل بندے دی پاک دامنی دی نیکی دی گواہی پہ دیندے نے. میں کہنا کہ جے تقوی دی خدا گواہی دیندا ہے تسی انہوں مار کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں خدا متقی آخے, خدا ہے کہ ہم المتقون, جی تقوی دا اعلان وہ کرے, جی صداقت دا اعلان وہ کرے. اللہ اکبر, موڈیاں تو چکی ہے, جلد جا رہے ہیں. غار آ گئی, 3 میل کی چڑھائی, غار آ گئی. سرکار نے اتاریا, آقا تسی تھوڑی دیر تشریف رکھو. غار پرانی وچ کئی جاڑیاں, کئی قسم دیا چیزاں, صفائیاں کرن والی. آقا میں صفائی کر لوا تے پھر میں تمہیں بلا لوں گا. اندر گئے, چاڑیاں ہٹائیاں, غار نو کیتا صاف. پرانی غار تھی, جگہ جگہ سوراخ سن سات دے, تے پگ لا کے نا تے ٹکڑے کر کے تے سوراخ کیتے بند. سوراخ لیا تے کرتا لا کے سوراخ کیتے بند. سوراخ لیا گوڑیاں تو تھلے چادر بھی پھاڑ دیتی, سوراخ بند کر دیتے. ہوں کپڑا ہو گیا ختم. سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ایک سوراخ باقی ہے, سوچ لیا یہ کی کرنا ہے. اعلان تو اعلان ہو گیا. آقا تشریف لیاؤ. امام الانبیاء سرور عالم غار دے اندر تشریف لے آئے, ویکھیا صدیق اکبر نے کپڑے پال کے سوراخ بند کر دیتے. میرے آقا نو بڑے بڑے صحابہ ملے, مولا علی بھی ملے, عثمان غنی بھی ملے, فاروق اعظم بھی ملے, ابو دردا بھی ملے, بڑے بڑے صحابہ ملے. خدا دی قسم ہے جڑا بھی ملیا کرتا پا کے ملیا, صدیق ملیا تے کرتا لا کے ملیا. نہیں چھاتی رسول نے سینے نال آئی, نبی کریم نے جفا پا لیا, متھا چومیا. ابو بکر جی آقا جی تہمتی ہو کے وفا پیا کرنا ہے تے میں تے نبی آ بڑا مجبال. آقا کرم فرمایا میرا ایک وعدہ یاد رکھی. ار کیتی کریم آقا کیڑا وعدہ؟ فرمایا اج غار وچ آیا نا, غار وچ پہلے توں داخل ہونا ہے, کل جدو مزار جانا ہے مزار وچ پہلے میں داخل ہوا گا. غار دی جگہ توں بنائی ہے, مزار دی جگہ میں بناواں گا. غار دی آواز توں دتی ہے, مزار دی آواز میں دیاں گا. کیا بات, یہ بڑے کرم کیا فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. سبحان اللہ. ابو بکر جی لجپالا کا یار میں بڑا تھک گیا, آرام کرنا چاہنا. وہ دینا کا مولوی ہوں کہ جی سبحان اللہ کسی تھک گیا موڑے نے چڑھ کے تھک تو میں غریب کا بال گیا جنہیں جا کے لیا. کوئی مولوی ہوں تو پتا نہیں بول نہیں پہنتا. یہ صدیق تھی نا, نہیں تھی بول. سبحان اللہ. آخیا آقا تھک گئے تو میں حاضر ہوں نا, تاری شان دے لائق بستر کوئی نہیں, مخملی سیج کوئی نہیں, غلام دی گود حاضر ہے. سرکار نے فرمایا مینوں قبول ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیر دی ہڈی اس سوراخ تے رکھ دی تے سرکار نو گود وچ لٹا لیا. سرکار دے چہرے وال نظر آنے, حضور نے اکھا بند کر لی. کدے اکھا سون واسطے بند کیتیاں جاندیاں نے, کدے سوچن واسطے بھی بند کیتیاں جاندیاں نے. نبی کریم نے اکھا بند کر لیا, صدیق اکبر دعا دا چہرہ ویکھ رہے نے. روخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے, روخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. یہی میرے پیش نظر رہے, یہی رات دن میں پڑھا کروں. نبی کریم سرور عالم دے چہرے وال ویکھی جاندے نے, اکھاں وچ تصویر پہ سمندے نے, دل دیا تارا ملا کے کہندے نے, ایسا نقش پکے تیرا محبوبا منہ بولا سامنے تو ہوئے, اکھ میٹا ہوا کول تیرے, اکھ کولا سامنے تو ہوئے. سبحان اللہ. سرکار نو بہت اج لکھا ہے, کملی والے دی نبوت دی خوشبو نال غار نکی. سبحان اللہ. صدیاں پرانا رہن والا مار سپ جڑا انتظار سی کدے رب دا مائی آئے تے میں بھی ویکھا جدو انہوں خوشبو پہنچی نا تے انہیں صدیق اکبر دے قدما تے آ کے منہ رکھیا اڈی تے منہ رکھیا انسان دی فطرت کسی جگہ تے جسم ہوئے نا تو کوئی چیز اچانک ٹکرائے تے بغیر ارادے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ انسان دی فطرت ہے صدیق اکبر مصطفیٰ دے پیار فطرت بدل کے رکھ دیتی انہیں منہ لایا ہونا پیر اور دبا دیتا انہیں آخیا میں غار دا مارا فرمایا میں مصطفیٰ دا یار ہوں ابو بکر پیر چک لے فرمایا پیر چکن والا میں بھی نہیں ہوں انہیں آخیا ابو بکر پیر چک میں ہوں مار کہ میرے کے زیر کہ میرا ایک نام موت بھی ہے میرا زنگیوں سے پانی بھی نہیں منگنا میں موت کا پیر چک لے صدیق اکبر نے پیر کے دبا کے آخیا اور سب کا تو موت ہے تو موت میرے آکار تھلے. اچھا جی بزرگ بیٹھے نے پڑھے لکھے لوگ موجود ہو یہ سب جہاں سوراخ بنا بور کرنے والی مشین لیا گینٹی استعمال کر سپ کیویں سوراخ بنا پھوک مارتا جانا مٹی ہٹتی جاتی ہے رستہ بن جا سڑیا پرانا رہن والا سپ غار دے ہر سوراخ کو واقف زہریلا سپ پھوک مارے تے کپڑا سڑ جاندا ہے پھوک مارے تے رستہ بن جاندا ہے میں عالم تصورات وچ آکھیا تین دن تے تین راستہ رب دا مائی اوتھے رہیا کہ تو نواں راہ بنا کے زیارت کر لے کھا سبحان اللہ پھوک مار کے کپڑا جلا کے کسی اور سوراخ سے نکل کے زیارت کر لے سپ نے آخیا ابو بکر میں رستہ بنا سکنا میں کپڑا جلا سکنا پر میرے اوپر نبی دی زیارت کرنی ہوگی تو پہلے صدیق کے پاس کمرے بن دے کیا بات ہے نبی کو ملنا ہوئے تو راہ صدیق نے پیارا کو ملتا ہے کیا بات ہے پیر چک میں نہیں چکا گا میں ڈنگ مارا گا وہ کالیا تھپا تیرے کول صدیق واسطے ڈنگ تو بغیر ہے کی کیا بات ہے سبحان اللہ تان آمد بجن آمد سبحان اللہ مارا ڈنگ مار لے انہیں پھر ڈنگ مار دیتا زہر چڑی اکھاں وچ آنسو آ گئے تے صدیق اکبر دی اکھاں دے گرم گرم آنسو نبی کریم دے چہرے تے گرے روندے روندے دا ایک قطرہ کیا بات ہے تیرا سب دی چیخ نکلی جب کرنا سے عمر گزاری میں سدیا اس بار اس انتظار اس سے عمر گزاری جلے خار ہلا ساری زندگی اس انتظار گزاری تھی پر کی کرا اج بہار آئی ہے تو مالی باغ ہی نہیں ویکھن دے گرم گرم آسو نبی کریم نے چہرے سے گرے دل والے ویکھیا ان آخیا لوگوں انہوں آسو نہ سمجھو بلکہ گل آسو گرا ہے ان کے رخ مہتاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب حضور نے اکھوں لی سرانے بیٹھا روندا یار ویکھیا ابو بکر تینوں کنے روایا آقا سپ نے ماریا ڈنگ روندا کیوں ہے آقا درد کتھے پیر وچ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا درد تیرے پیروں وچ دوا تیری چولی وچ درد تیرے پیروں وچ رحمت تیری چولی وچ وبا تیرے پیروں میں شفا تیری ٹولی بھی مار تیرے پیروں میں یار تیری ٹولی بھی سپ تیرے پیروں میں محمد تیری ٹولی بھی مار تیرے پیروں میں ہزار تیری ٹولی بھی رو نہیں پیر اگے کر حکم سی ڈردیا ڈردیا پیر اگے کیتا تے نبی کریم نے لواب دہن لگایا سبحان اللہ لا تاریخ دے بلکہ الٹو یہ وہی لوا کے دان ہی جڑا حضرت مولا علی دی اکھ تے لایا سی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی صدیق دے پیر تے میں مدینے وال منہ کر کے آکھیا لجپال نبی لب تے ہوئی ادھر حضرت اقرار دی اکھاں تے ادھر صدیق دے پیراں تے مدینے چوں آواز آئی علی میرا جوائی اے صدیق میرا پھڑ سبحان اللہ علی میرا دماغ ہے صدیق میرا سر ہے دماغ بیٹے کی جگہ سے ہوں گا تو سارا باغ کی جگہ سے ہوں گا لب مصطفیٰ دی کدے مولا علی دی آنکھاں میں لگائی جا رہی ہے کدے صدیق کے اکبر میں اختار پہ لگائی جا رہی ہے کیا بات ہے جی بہت بہت سبحان اللہ جی فرماندے نے میں اندازہ نہیں کر سکیا لب پہلے لگی ہے یا پیر پہلے ختم ہو گئی سبحان اللہ ایمان دسو بڑے سمجھدار بیٹھے ہو کدے سنیا کہ سپ دا علاج تھکا نہ ہوئے ساڈیاں تے گڈیاں وچ تے ہوائی جہاز دے لکھیا ہوندا تھوکی ہے مت تھوکی ہے مت میں انگلینڈ جا رہا تھا تے میں اونوں بلا کے آکھیا کپتان نوں میں آکھیا 55,000 روپے تساں کرایہ لیا تے تھکن دی اجازت بھی نہیں اونے آکھیا جی اگے چلی پئی ہے اگر تھکنا ہے نا کہ تسی تھکو تو میرے ہاتھ جوڑ کے کہہ لے گا خالی تو سائیں سفر نہیں کرنا ہوں صبح سرحد بندے بھی ہوں ساری سب مصطفیٰ لب شفا ہم نے پھولوں کو چوہا مر جا گئے کانٹے بنے اور تو نے کانٹوں کے قدم رکھا گلستان کر دیا نبی کریم نے لعاب دہن لگایا در ختم ہو گیا مگر صدیق اکبر نو پیاس لگ گئی حضور دی بارگاہ درد کرنے نے اکثر شدیدن یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑی سخت پیاس لگی ہے نبی کریم یہ نہیں فرماندے میں ہجرت کر رہے ہیں صبر کر پیاس لگی ہے ہمت تو کم لے نہیں جڑا نال لے کے چلتا ہے پھر انتظام وہ ذمہ ہوتے ہیں آقا پیاس لگی ہے میں دکھانا نبی کریم نے فرمایا اذهب الى صدر الغار غار دے سینے سے چلا جا صدیق اکبر یہ نہیں کہتے بھائی رسول اللہ ساری غار تے میں صاف کیتی ہے غار وچ کوئی چشمہ تے کوئی نہیں کوئی مٹکا نہیں کوئی ٹوٹی نہیں مینوں پیاس لگی ہے پھر بڑھن دے نا صدیق اکبر دا عقیدہ کی نبی دے حکم تو بعد سوچنا بھی ایمان دی توہین ہے صدیق اکبر فرماندے ہیں حضور نے فرمایا اذ ہب الى صدر الغار غار دے سینے تے جا نہ غار دے سینے تے گیا تے پانی دا چشمہ جاری سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا نا صدیق اکبر فرماندے ہیں میں پانی پیتا ایسا پانی احلا من الاصل شہد نالوں مٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ دودھ نال چٹا سبحان اللہ رائے پن نال مسک کستوری نالوں زیادہ خوشبودار دنیا دے اندر بڑی بڑی عظیم کمپنیاں نے جنہاں نے مشروب تیار کیتے نے. خدا دی قسم ہے اج تک کوئی مشروب ایسا تیار نہیں ہویا جہدے وچ تین چیزاں پائیاں جان، دودھ نال سفید ہوے، شہد نال میٹھا ہوے، تے کستوری نال زیادہ خوشبودار ہوے. یورپ بھی جا کے ویکو، ایسیاں ایسیاں کمپنیاں نے عجیب عجیب قسم دے شربت تیار کیتے نے، شربت گنے نہیں جاندے. ہوں تو یورپ والے اتنی ترقی کی اور آپ ہی ترک گئے نے. اس ترقی کے دور میں بھی انہوں کو ایسا شربت تیار نہیں ہویا جہاں نبی پاک نے صدیق اکبر نو پلا دیتا. حضور نے فرمایا پانی پیتا ہی آقا پی لے، ایسا تو کبھی پیتا ہی نہیں، ایسا خوبصورت پانی، ایسی خوشبو، ایسا میٹھا، ایسا سفید. حضور نے فرمایا جاننا تو کیڑا پانی پیتا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. نبی کریم نے فرمایا تیری خاطر اللہ نے غار وچ کوثر دا کنکشن ملا دیتا. صدیق اکبر دی چیخ نکلی، رسول اللہ دے کرما تے گر کے کہندے نے پانی کوثر دا پیندے ہو. آقا کی سنو، امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر اس ذات کی قسم ہے جنہیں میرے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، کوئی آدمی ستر نبیوں کے برابر نیک عمل بھی رکھتا ہوگا اگر سینے کی عدالت سے جنت نہیں جا سکتا. اشار ہے خلیفہ اول، خلیفہ برحق، جانشین مصطفیٰ، رازدار نبوت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگیاں ختم ہو جان. حضور دے عاشقاں دی زندگی دے واقعات ختم نہیں ہوندے. میں مبارکباد پیش کرنا ہے حضرت قبلہ قاری صاحب نو، آپ دے جملہ رفقا نو، اپنے علماء اور مشائخ دا شکر گزار ہاں کہ جنہاں نے ایک طالب علم سمجھ کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ انہاں بزرگاں دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.